xale bobu loli la ci yalla nam ba tax mu joxe ndigal ñu ray ko ngir wéccel ko ko xale bu baax ibn abbas wax na ni yalla di len ko wotale xale bu jigen bu gem yalla bo xamne dem na ba jamonante ak yunus ibn matta yonent bi ñu wax yunus ibn matta ab yonent denc ko mu am ak mom dom jeñ am di ab yonent yalla jaarale ci mom gindi mbolo yu bare bare ci ay dom adama dal ni ko mir bi ñaari gone dañ ko mom ñu doon ay jërëm ñu nek ci dëkk bi wax nañ ni ben kenn ki ngi tuddu Asram kenn ki tuddu Sarim mu ni ko ron mir bobu dafa am ndenc lu ci nek lu ñu leen dencal wote nañ ci ndenc bobu moy lan Ibn Abbas ak Sa'id Ibn Jubair wax nañ ni ay téré yu ñu leen ci dencal la yo xamni xam xam daf ca nek Hassan ak Ja'far Ibn Muhammad wax ni alway or mom lañ leen fa dencal alway nak ñanga ci bind bismillahir rahmanir rahim ajaban liman yu'minu bil qadari kayfa ya hasan mun ci kiman yemu nanu ci ku gem dogalu bi yalla nan lay jaxé yemu nanu ci ku wolu wërsek wi yalla warlo nan lay sonné yemi nanu ci ku wolu ni deegi ñew nan lay bégé yemu nanu ci ab julit bu gem ni dess nako reglé ëlëk nan lay dajalé yemu nanu ci ko xam aduna ak ni muy walbatiko nan la xelam di dalé ci dundu aduna wana ni baat yi lañ ci bind dal di koy dané la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ni sen turba sen bay mi ngi tudon kashih dafa doon ko baax diko sel diko am ko lute ñu wattu ñaari xalé yoyu ngir mbaxuk seen bay bobu wax na ni bir aye bi tuddu ci mbaxuk gone yi mbaxuk seen bay lañ wax ni motax ñu wattu leen denjite ko bu wakana abu huma salihan la aye di wax yele nañ ci Muhammad ibn al-Munkadir mu wax ni yalla dana wattu ci sababu nit ku bax dana ci wattu domam ak domi domam wattu wala ci pak bam daan dundu ak kër ya ko wër jamono bu neñ ñu nek ci wattu yalla ak sutras yalla ci sababu nit ku bax ko kon jenn jamono ju bax ci bërepp bari na jariñ lu muy jariñ ñamu dekkal te duñ ko yé ndax bari na wattu gu ñuy am te ci sababam la leen yàlla wattu wattu googi jëli nañ ci Saïd ibn Musayyab ñu wax ni saa bu masaan gis doomam da koy wax ni ko yow samas ndoom danaa dolli samay julli ngir yow ndax yàlla wattul ma la dal di jàng aaya boobu wa kaana abuhuma saalihan julli jëli nañ ci lenn ci sati sayidina aliyun yi alawiya yi ñu wax ni dafa kenn ci ñoom dafa ñëw ci Harun al-Rashid te booba Harouna daf ko tëkku ba bëgg ko rey bim ñëwee Harouna teral ko dal di koy bàyyi mu dem bim génnee ñu laaj koy waaw an loo ñaan ba tax yàlla musal la ci moom mu ni damaa wax ne yaa man xafida al kanza ala sibyayni li salaahi abihima ihfadni minhu mu ni damaa ñaan yàlla ne ko yow mi wattu ñaari yow mi wattul ndenc loolu ñaari gone ya ngir baaxuk seen baay yàlla na nga ma wattu ci kii li salaahi abaa'i ngir baaxu samay baay mu ni ko noonu la demee seen borom nag sa borom nag dafa bëgg ñu dëgër génnee seen denc loolee ñu leen dencal ci ron mbir bi waaye defuma ko rek ci sama ndigalul bopp mooy wa maa faaltuhu an amri waaye ci ndigalul yàlla laa ko def daal di ne ko dhalika taawilu maa lam tastii alayhi sabran ni ko lii mooy taawilub li nga mën loolu mën wax nañ ni Musa ayibale xodar ci xotti gim xotti gal gi ak ray gim ray ngor si ak defaraat bim defaraat mir bi ngir di ci sakku ab yool def ko ngir yàlla kep dugu ci Musa ayibale xodar daf ko wax ni ko yow Musa ndax dang may yedd ci xotti gima xotti gal gi di ragal ngir ragal labuk wa gal gi te yow da nga fàtte sa bopp bala sa yaay sànnee ca géej ga nga doon gone gut tuuti doon ko doya di yàlla wattu la xanaa xamoon yàlla mi wat mi la wattu woon nga doon gone gu tuuti mën naa wattu waa gal gi nga di leen tiital te tiitaloo woon sa bopp xanaa da ngaa fàtte loola ne ko yaa ngi may yedd ci ray gi ma ray ngóor sii di ab yéefar ci ndigalul yàlla te yow fàtte nga sa bopp ne rayoon nga ab xëyu ci lu dul ndigal ne ko yaa ngi may yedd ci ñàkk gi ma ñàkk jël ak pay ci defaraat gi ma defaraat miir bi te xanaa da ngaa fàtte sa bopp ba nga wëggalee doomi suaay bu yasinu jur te booba yàlla képp taxoon nga di ko def. wax nañ ni kàddu yooyu la xudar wax Moussa bi mu ko ay bale ci loolu yi mu def. kon lii mooy li amoon ci xisab Moussa ak talibem boobu muy Yosho ibnu Nun ànd giñ àndoon di seeti xudar te jamono booba ñu ngi nekk ci ngëlëmtali muy ngëlëmtali la lu ñu amoon ci diggante Misra ak Philistine. wax nañ ni bi Moussa tàggoo ak xudar la daal di dellu ca waa këram te booba ñu ngi ci biir ngëlamti loolu yi jëli nañ ci Ali ibn Abi Talib ak ñeneen ñu wax ni Moussa ba mu demee ba war a tàggu xudar xudar dani ko dénk naa la yàlla. Moussa ni ko dénk ma xudar ni ko li ma lay dénk mooy bul jóg mukk di dox ci lu dul aajo na ngay moytu coo lu bari bul ree lu yéemuwul moykat yàlla yi bu leen ayibal ci seenu mooy deel jooy sa moyug bopp bul yeexe jëfi tey ba ëllëg jëfi tey bu ko xaarale ëllëg. jël nañ ci Abu Umama al Bahili mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni ndax duma leen nettale mbiri xudar ñu ne ko aha kay yow yonente bi yàlla bi mu ne xudar day mas nay dox ci ab marché ci marché yi bani Israël jaam buñ bindanteel dajeeg moom jaam buy jotoo boo xam ne ab sangam dani ko ba ma yuxee nangam moom sa bopp dajeeg moom yim dajeeg moom daa ni ko tasaddaq alayya baarakallahu lak ni ko sarax ma yàlla na la yàlla barkeel. nee na xudar ni ko gëm naa yàlla gëm ni lépp lu yàlla dogal ci mbir mooy nekk waaye day wax dëgg dara lu ma la jox te yoruma ko. nee na yelwaan kat bi waxaat ko beneen yoon ni ko ñaan naa la ci yàlla nga sarax ma. nee na xudar ni ko gëm naa yàlla ak lépp lu muy dogal ci mbir ni loola mooy nekk waaye nag wax dëgg ooma dara lu ma la jox de xanaa nga jël nga jàpp sama loxo dugg ak man ci marché bi jaay ma. nee na waaja ni ko ndax lu mel nii mën naa nekk xudar ni ko dëgg rek laa la wax de ndax danga maa laaj ci aj mag ndax danga maa laaj ci jëmmi sama borom moo tax ma wuyu la kon jox naa la sama bopp fab ma dugg ak man ci marché bi jaay ma loo ci am jël mu dun ab sarax bu lay dom. nee na waa ji jël jàpp ci loxob xudar dugg ak moom ci marché bi dal di koy jaay ci ñeenti téeméeri dërëm. nee na xudar nekk fa kookee ko jëndoon ay bés yu baree bari ay fan yu bari yoo xam du ko liggéeylu dara. nee na xudar daal ni ko liggéeyloo ma dara nee na mu ni ko dangay góor gu mag te dama lay bañ a teg lu diis mu ni ko loolu bu ci sa yoon nekk yow teg ma rek ab liggéey liggéey ba mu teg rek dana ko def sama kem kat nee mu ni ko jógal kon nga toxalal ma doj yi jóree ko fii yóbbu ko fee ba ba wax nañu doj yi juróom benn nit ñoo ko waroon a mën a toxal ci bés xudar jóg dal di koy toxal ci wenn waxtu dañu wax ne bi mu koy toxal yàlla daf koo booleeg am malaayika ci malaayika yi moo tax mu toxal ko toxal bu gaaw boobi waa ji yéemu ca lool muy ko kii ko jëndal daal ne ko def nga lu rafet ginnaaw bi waa ji dem ba war a tukki daal di wax xudar ne ko gis naa ni yow ku baax nga ku am kóolute nga ku amuk laabir nga kon nag dama bëgg nga wootuma fii ci sama kër xudar ne ko waaw insha allahu taala daal ne ko seetal liggéey ba may liggéeyloo nga liggéeyloo ma ko waa ji ne ko dama lay bañ a teg lu dis mu ne ko loolu du dis ci man li may liggéeyloo du dis ci man mu ne ko léegi wutal ma ay mool ndax damaa bëgg a tabax ab tabax fii daal koy melalal façon tabax bi mu bëgg daal di génn dem di tukki bi mu tukkee ba ñibbi si fekk xudar defar mool yi ba liggéey tabax bi ca na ko waaj a melale woon na ma ko bëggee waaj a gën a dolli ko ak yéemu ci jëf joojee xudar def daal di ne ko man ànd daal di ko waaw yow mi yowee kan mu ne ko man maay jaam bi nga jëndoon mu ne ko ñaan naa la ci jëmmi yàlla nga wax ma yowee kan ne na xudar ne ko lii nga ma wax de moo ma tàbbal ci ak njaam nii ndax nit daf maa yelwaanoon ci jëmmi yàlla ma jox ko sama bopp mu jaay ma ba ma doon ab jaam nii bi nga ma laajee ci jëmmi yàlla laaj ma may kan nag kon bu boobaa du ma la ko sa yetin lëpp ne ko man maay xudar daal ni ko ndax képp kuñ sàkku ci moom dara ngir jëmmi yàlla mu lànk loolee ñu sàkku ci moom di te fekk mën na ko yowmal xiyaam dana taxaw ci kanam borom dogu ndawal du nekk ci kanamam ndax kers ab derit du nekk ci kanamam yàqub kese kese moo fay nekk nee na waa ji daal di jooy daal di sukk tàmbali jël ñaari loxom di ci sujjoot di ko fóon di ko wax ni ko joti naa la sama ndey ak sama baay lii ma la teg ci rodise yi na nga ma ko jëggal ndax dama laa xamutoon ni ko nag sama alal a ngi nii attewul num la neexee ci sama alal ak ci sama njaboot lu la ci neex rek mën nga koo jël bu fekkee bëgg nga neex na la it mën naa laa daal di bàyyi léegi nga dem noo ko bëgge léegi xudar ni ko waaw loolu yi mooy li ma bëgg nga bàyyi ma dem sama yoon ndax ma mën a jaamu sama borom fekk waajoo ji ab yéefar la woon waaye dafa daal di jébbalu ci ñaari loxoy xudar ci loxoy xudar la jébbalu daal def yëkkati ñeenti téeméeri dinaar jox ko ko addiya daal di koy bàyyi mu dem nee na yàlla wax yu xudar ne ko musal naa la ci ak njaam yéefar bi it jébbalu ci say loxo jox la it palaasu bépp dërëm mu jox la ci ab dinaar loolu def ma ko ludul ngir nga xam ni kenn du perte ci jëflenteeg man kon lii mooy mu jóg xissab xudar ak Moussa ak Yusuf ibnu Nun wallahu aalam kon ñu dolli ci xissab Aamil mi doonoon xatiilu bani Israil ak xissab Nagwa le lépp rek mi ngi aju ci Moussa ndax moom moo gudde noonu yàlla wax na ci alquran wa id qala mousa li qawmihi inna allaha yaamurukum an tadbahu baqara mu ni Moussa jamono ba muy wax ay nitam ni leen yàlla digal na leen ngeen rey aw nag ni ko firikat yi firee dañoo wax ne dañoo fekk ku ñu rey ci bani Israil mu tudd Aamil te xamuñ ku ko rey ñu wóote ci ak reyam ak la sabab ñu rey ko wóote ak wóote am na ci rey gi ak la sabab ñu rey ko ku ñu wax xataa ak suddiyu dafa wax ni banu Israël dafa amoon benn waay bu bari alal, am benn doomu baayam boo xam ni ak miskin la, te moom borom alal joju amul kenn ku koy don ku dul doomu baayam boobi. Bi dund gi yàggee ci moom, yàgg ci moom nag mu daal di ni na defi pexe ray ko ngir mu man koo don. Ginnaaw moo koy don nag waaw ray. Wax ne ni bi mu ko rayee da koo génnee wat ko ba ci biti dëkk ba mu wocc ko daal di dem déclare ni dañu rey sama jaay. Loolu mooy benn. Am ñeneen ñu wax ni xaamil moom it dafa yoroon jigéen joo xam ne doomu baayam la, doonoon ku bari alal. Jigéen jooju nag kenn niruwu ko ci ab taar ci bani Israël. Léegi keneen beneen doomu baayam ñëw rey ko ngir denc si jigéen jooji. Am na ñu wax ni la tax ñu rey ko mooy jigéen jooji mu takkoon te jigéen ji doon ko taaru ku bari alal, beneen mbokkam ñëw rey si jëkkër ji ngir ba koo denc. Bi mu ko reyee la ko jëlee ci dëkk bi yóbbu ko ci beneen daal di ko fay sànni, daal di déclare ni dañoo rey sama mbokk sàngam. Léegi bi ci waa bani Israël jaaxlee ñuy xool ku ko rey xamuñ ñu doon, ñu dem ci yonte ci Moussa, daal di nañ dem ci Moussa mu ñaan boroomam mu xamal nu ki ko rey. Bi Moussa ñaanee boroomam, boroomam digal ko ni ko nañu rey aw nag. Moussa ni leen inna allaha yaamurukum an tasbahu baqara, ni leen yàlla li mu leen digal mooy ngeen rendi aw nag. Nee nañu ni ko waaw ndax tax ñuy sabooti mbaa nga di ñu retaan, yow ñu ñëw di la laaj ku ñu rey nga naan rey aw nag. Nee na li tax ñu wax ko loolu ñaari mbir yi dañoo sore, ndax dañoo bëgg mu leeral leen ki ñu rey ku ko rey, mu ne leen seen borom nee na ngeen rey aw nag. Soree gu ñaari mbir yi soree moo tax ñu jàpp ni da leen di sabooti. Moo tax ñu ne ko atattahidna xusu an Moussa ni leen aawsu billahi ana ko nemel jaahili, yàlla na ma yàlla musal ci may doon ab jaahil buy sosal yàlla lu ma waxut. Nee na biñ xamee ni nag woowu yi kon moom la yàlla digle, xam ne ndigalul yàlla la, ñu tàmbali di ko laaj meloo nag wi. Ñu ne ko udduul naa rabbak yu bayin naa maa xiye, melal nag wi dëgg-dëgg mooy lan. Wax nañu ne bimu leen nee nee na ngeen rey aw nag, buñ demoon nag wuñ jëkk a jot buñ ko reyoon dana baax, def nañ ndigal la, waaye dañoo sonal seen bopp yàlla sonal leen. nee na mu ni leen nag lay doon woo xam ni du màggat du doon gone, mooy laa faaridun wala bikr, mooy nag wi du màggat du ndawe. Awaanum bayna dalik, mun leen ci diggante boobu lay nekk. Fa faalu maa tumarun, nee na fekk ne bi mu leen di bi ñu seen laaj boobu ñu laaj ak taral boobu leen yàlla taral dafa am xikma bu ci nekk. Xikma ba mooy dafa am benn waay bu nekkoon ci bani Israël ku doonoon ku baax, ku topp baayam. Bokk na ci ni mu toppee woon baayam, dafa am benn waay bu ko andil wurus mu jënd ko ci juróom fukki junne war cee mën am bénéfice. Ki ko jaay ne ko andi njëg gi, mu ne ko sama baay day nelaw te caabi kees gi dafa nekk ci ron boppam, kon da ngay xaar ba mu yeewu mu joxal sa njëg. Mu ne ko yeel sa baay jox ma sama alal, mu ne ko mukk mën naa daa dolli fukki dinaar te nga muñal ma ba mu yeew. Waa ji ne ko dinaa la sippil man itam fukki dinaar te nga yee sa baay léegi te teewalal ma sama xaalis. Mu ne ko dinaa la jox ñaar fukki dinaar ma itam ba mu muñalee ba sama baay yeew jege te nga muñal ma ba mu yeew. Nee na waa ji ne ko man mën naa laa sippil ma itam fukki dinaar pour nga yee sa baay pour gaaw fay ma li ma fay ma sama xaalis. Xale bi ne ko ma itam dinaa la dolli ñaar fukki dinaar boo ma muñalee ba mu yeew. Nee na waa ji toog yewul baayam, bi baay bi yeewoo mu wax ko yëf yi ni mu demee. Nee na baayam ñaanal ko daal di ne ko nag wii nag neexale naa la ko ci jëf ju rafet ji nga def. Te booba wenn nagoo moo fa desoon ci alal bi ñu daan sukkandiku. Mu ne yonte bi sama bu masaan wax ni day wax ni xool leen li mu def ngir topp ñaari way juróom. Attana yëkkati ñaar fukki dinaar dolli ko ci njëggum jënde woon dara ngir bañ a yee way juróom way nelaw rek. Ibnu Abbas ak wax bu ak ñeneen wax nañ ni bani Israël dafa am benn waay bu baax bu fi nekkoon ku ñu wax Ibnu Tayf la. Ibnu Tayf moom amoon aw yëkk nee na muufab yëkk woow yi dem ba ci benn àll bu bari ñax daal di ko fay wàcc ni yàlla dénk naa la sama yëkk wii baba sama doom ji màgg na nga ma ko fi dencal. Nee na ginnaaw bu mu fa bi yëkk woow yi dénkaane ko ci gol boobu yi daal di faatu bi mu ko fa dénkee yàlla daal di faatu. Nee na yëkk woowu màggee ci biir gol boobu ba digg doomu wax na ni bi góor gi faatoo yëkk woow yi muy sëllu woowu màgge ci biir gol boobu ba mujj doon sëlluwu digg doomu dalaan def ko kum seen rek daal di daw moom sëllu woowu. Bi xale bi màggee te doonoon ku baax ku toppoon way juróomu jigéen wax na ni xale bi daan séddale guddi gi ñetti xaaj benn xaaj daf koy julli benn bi mu di ko nelaw bu noppee toog fa bopp ndeyam fa muy nelaw toog ci wetu ndeyam nee na bu bët setee mu xëy dem taxani yenu matt ma dem ca marché ba jaay ko bu ko jaayee da koy xaaj ñett xaaj ndax day saraxe sulus ba benn xaaj ba mu lekk ko ba ca des mu jox ko way juróomu jigéen woowu noonu la xale bi daan dunde. Nee na benn bis yaayam wax ko ni ko yow sama ndoom sa bàyyi di bàyyiloon na la aw sël woo xam ni dafa demoon ba ca gol ba mu dénk ko yàlla kon nag demal ca gol boobee ñaan ci yàlla yàlla yi Ibrahim ak Ismaïl ak Ishaq mu delloo si la sa ndénkaanul bàyyi loolee mu dénkaanam. Ni ko li man rek gaam mooy boo ko gisee day mel ni ceñeeri jant bi ñuy génn ci deru ca derba. nee na xale bi daal dem ca gol boobee ba mu gisee nag wi muy for nee na xale bi daal di yooxu daal ni ko maa ngi dogu ci yow ci yàlla Ibrahim ak Ismaïl ak Ishaq ak Yaqub maa ngi ñaan nga delloo sil ma nga del si ci man yow nag yow sa wii. Nee na nag wi daal di ñëw ba taxaw ci kanamu xale bi xale bi daal di jàpp ci baat bi daal di koy womat nee na nag wi dal di wax ci kàttanu yàlla ne ko yow nit yow xale bu topp way juróom wi war ma ndax loolu moo gën a woyof ci yow. Nee na xale bi ni ko sama yaay kat digaluma ma war la digaluma ma war la da ni ma boo demee na nga jàpp ci bàttam. Nee na nag wi dal di wax ni ko giñ naa ci borom bani Israil ne boo ma waroon rek doo am ci man kàttan ba mukk doo ma mënal dara ba mukk. Nee na xale bi daal di ànd ak moom dem nee na nag wi ne ko léegi nag mën ngaa dem boo junjoon aw doj ngir bëgg mu buddiku sax dana buddiku ngir topp nga topp sa ñaari wajur sa wajur wu jigéen bi. Nee na xale bi daal di ko yóbbu nee na Iblis dajeeg xale bi mel ni ab sàmm yor jëmmi ab sàmm daal ni ko yow xale bi mu ni ko amu ni ko man de ab sàmm laa buy sàmm ay nag ni ko dama doon sàmm ay nag bi ma nammee sama waa kër ma jël aw yëkk wu bokk ci yëkk yi fab samay bagage ak sama bi yóbbal yan ko ko waaye biñ demee ba xaajal yoon wii mu daal di dem ma de biñ demee ba yoon wi xaaj ma dem di faji aajo mu daldi yek ci dig ci kaw dajule ta mënuma ci dara ta sama yobal bepp nangi ci kawam ragal na ne alkane dana ma dab de bu ma ci jotat ne ko nak dama bëgg nga tek ma ci kaw nak wi ndax nga mussal ma ci de bu koy fet na la jox ñaari nak yu tol ni saw nak xale bi lag bam lanke dal dina ko demal ta sukkandiko ci yalla ndax bo amone kolte ci yalla yalla dina la yobbu ba nga ag fa nga jëm ci lulul nga yobbu ab yobbal neena iblis la amtullahi alayhi niko bu la sobe jaay ma nagwe bu la sobe yit nga tek ma ci kaw nagu mu gaduma ta ma jox la fukki dem fukki nag yu ñu toll neena xale bi ne ko sama nday sama yaay digaluma won lool nena biñ nekké ci loolii am picc naaw ci kanamu nagui nagui daldi daw dugg ci biir àll bi bimu duggee ci biir àll bi sàmm ba it daldi ni nes moom itam nena xale bi daldi wax ne bismillahi ilahi ibrahima bam ne ñaan naa ci yàlla mi borom Ibrahim nee na nag wi daal di delsi ci moom bi mu delsi daal ne ko yow xale bi bu topp woy juróom bi xanaa gisoo picc mi naawoon léegi Iblisa mi noonu bi yàlla bi ni ko def maa fëkk daal ne ko waaye bu ma waroon de doo mënati ci man dara ba mukk waaye bi nga ñaanee yàlla la ma am malaayika dikke dikkal nangoo ma ci loxol Iblis delloo si ma ci yow ngir topp gi nga topp sa ñaari woy juróom nee na xale bi dal di yóbbu nag woowee ci ndayam nee na nday ji ne ko yow ak faqir nga amoo dara te taxan bii ngay taxan ci bëccëg bi ak di fanaani naafile ci guddi gi dafa diis dafa metti kon nag demal nga jaay nag wii jël njëg gi nee na mu ne ko ñaata laa koy jaaye nee na nday ji ne ko ñetti dinaar nga koy jaaye waaye bu ko jaay mukk ci lulul nga wax ak man diisoog man koo koy bëgg jaay da nga ñëw diisu seeg man doon koo jaay wax nañ ni njëgu nag bi ca jamono booba ñetti dinaar la doon tolloon xale bi dem ci marché bi yàlla yebal ab malaayika ci xale bi ngir mu nattu ko nan lay toppe ay woy juróom nan la toppe ndigalu la ndayam loolu la malaayika bi doon nattu neena malaayika mi ñëw ni xale bi ñaata ngay jaaye nag wi neena mu ne ko ñetti dinaar waaye nag ci sartub ma waxtaan ceeg sama woy jur bam ànd ci nee na malaayika mi ni ko dinaa la jox juróom benn dinaar ta nga bañ a diisoo ak sa yaay nee na xale bi ni ko boo ma joxoon lu toll ni nag wi lu toll ni nag wi ci wurus it du ma jël xaalis bi te du dama diisoo sama yaay bam ànd ceeg ma nee na bi mu delloo ci yaayam wax ko njëg googu ñu ko wax nee na yaay ji ne ko demal boo demee nga jaay ko ci juróom benn dinaar waaye nag ci kaw nga jaayee ko juróom benn dinaar ci kaw nga diisoo si ak man xale bi yóbbu nag wi ci marché ba malaaka mi dikkati mu ne ko damay diisoog sama woy jur ba noppi daal ne ko nag diisu na maag moom waaye lim ma digal mooy ma jaayee ko juróom benn dinaar waaye ci sabtu ma waxtaan ak moom bam joxe ndigal ba noppi nee na malaaka mi ni ko dinaa la jox fukki dinaar ak ñaar ci kaw nga bañ a diisoo ak sa woy jur nee na xale bi bañ dellu ci woy juram woow yi xibaar ko xibaar bi ni ko am na ku ni ma mën na maa fay fukki dinaar ak ñaar ci kaw ma bañ a diisoog yow nee na yaay ji ne ko waajoo ji di la dikkal di la wax loolu am malaayika li ci malaayika yi daf laa dikkal nag yor jëmmi doomu aadama ngir di la natt rek waaye bu la dikkalate nee ko ndax da nga ma digal ma jaay nag bi wala déet nee na bi xale bi defee loolu malaayika bi ni ko demal ca sa yaay boo demee nga ni ko na téye nag wii ndax Moussa ibn Imran dana ko jënd ci yow ngir benn waay bu mané ko bo démé sa yaay na téyé nag wi ndax mus ta bu boba do ko jaayé lulul derbi bam fessaki dinar buñ ci aggé derbi bam fessaki dinar nga ko jaayé kon nang ko téy néna ñu téyé nag wi yalla dogal ci bani israël ñu war té nag wo ci jëm bopam ngir fayé ko yalla fayé ko xalé bi top ko mu top way juroom ngir ngeenel lu bayiko ci mom te yermane lu bayiko ci yalla loli mom la alquran wax ni qalu du'alna rabbaka yubayyin lana ma hiya moy nanu leral nan lay mel neena yalla musa ni len yalla neena innaha baqaratun la faridun wala dikr moy aw nak lay don bo xamni du don wu mag du don wu ndawé day don wu dig doomu ci digante bobu fa'alu ma tu'maru on len def len li ñu len digal muy rend nak wi ta baña baril ay laaj ñu ne ko ñaanal nu sa borom mu leral nu nan la aw melon nan lay nel khalidu ulna rabbaka yubayyin ma lawnaha ñu ne ko laajal nu sa borom mu leral nu aw melo mu len innahu yaquluna baqaratun safra faqi'u lawnaha tasurru an-nadirin mu len aw nak wu gel lay don gel gu for neena day tar lol ci ab taram afu selam dana ci yem kep ko ko xol ani ali ibn abi talib waxna ni ali ibn abi talib jere nañ ci mom mu wax ni ko sol dalu mbokk ay ñakarem day neew ndax yalla dafa wax ni safra'u faqi'un lawnaha tasurru an-nadirin dalu mbokk ko koy sol say ñakare dina neew ngir aya bi ci la ko degge mu ali ibn abi talib neena ñu ne ko ud'ulna rabbaka yubayyin lana ma hiya moy asa'ibatun am 'amila ndax dañ koy baye mu boy wala day liggey ndax nak wi ba legi lent na ci non wa inna insha'a allah la muhtadun ñu ne ko bu soobe yalla dana jëndiko ci melo wi wim nuy digal yantabi sallallahu alayhi wasallam waxna ni giñna ci yalla ni buñ waxuton insha allah joji buñ len nangul mukk ba faaw mu len innahu yaqulu innaha baqaratun la dalul tusirul arda moy nak lay don wo xamni ken tagatu ba tax muy nango liggey day jaxi sof ci diko wala tasqil hasa moy tadu mandal kenn ak juro tadu rijjal kenn ay tolam du mandal am baye moy naguñ tagatu dal moy ko nagu muccu ayib la moy musallamatu wu muccu ayib la la shiyata fiha moy la ayba fiha moy ben ayib amu ci ñene ko ala na jeta bil haqq fasabahuha wama kadu yafalu nena biñu waré nak wi melo yépp biñ ko dajalé xalé bobu rek moko am muy xalé bu topon way juram bobu ñu jënd ko ci mom ci duy derbi bam fess ak or ngir bëgg xam rek ki ray waji kan nena biñ ko jëndé ci xalé bi dal di koy rendi nena lori la alquran di wax ni wa id khataltum nafsan fadara'tum fiha ta nafsu bulim ciulu moy hamil momi ni la nek wallahu mukhrijum ma kuntum takrimun ne len do neub nak yalla dina ko feñal lepp fa qulna adribuhu bi ba'daha ñun len fab len len ci nak wi door ko waji ibn abbas neena ñu jël gen bi ni ko bacc waji jog bimu joge ñu ne ko kula ray mu ne diw mi mom la fofi la bani israël jaarat ak musa ci ko ki ñu rayon diko lak lakal ak seen warante yu bari balham ibnu ba'ura قال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين لو اوب تي مفسروني واخنا ني ايه بوبي ميغي جبلو بلعام ابن باعورا واخنا ني ني بي موسى جبلو خريك جبارينا يوي wacc ci sofus bani kanaan ci sofus sam niti bal'am ibnu ba'ura dañu ñew ci bal'am fekk bal'am mi ngi yoron ismullah al-a'zam ñu wax ko ni ko musa waju am katanta deugar la duggu ci na ci sun sof nak andi soldar yu bare bare ngir xexse ak ñun te dafa ñew ngir gene na sunuy rew bëgg no ray wacce fi bani israël te nun day noy saw nit noy say doomi baay di say dekkando amuñu feneen fuñ jëm te yow day nit kuñu wuyu ak ñaanam nga dañoo bëgg nga jóg ñaanal nu ci sun noon bii ñaan yàlla mu delloo Moussa ak nitam biñ ko waxee Balaam ni leen tuskarañeel na leen kii yonante bi yàlla la malaayika yaa ngi ànd ak moom jullit yi ànd ak moom nan laa koy ñaane yàlla ba noppi nan laa koy ñaane yàlla te xam ci yàlla li ma ci xam loolu de su ma ko defee sama àdduna ak sama alaaxira lépp dinaa ko ñàkk waaye dañuy di ko sonal ba mu leen muñ leen tuuti ma diisoog sama borom fekk bu mosaan di bëgg a ñaan dara da koy listixaar ba xam lan la ciy gis ci gént gi dene bim listixaare ñu digal ko ne ko bu leen ñaan yàlla bu ko xalaat mu wax aw nitam ni leen diisoo na maag sama borom di waaye li ma digal mooy bu ma leen ñaan yàlla dene bàyyiwuñ ko di ko sonal del si waat beneen yoon muñ leen kon xaar leen ma diisoo waat yoonu ñaareel ba xam dene ba mu diisoo kenn wuyuwu ko yàlla tontuwu ko dara neena mun leen ñaan naa sama borom di waaye tontuuma dara ci yoon wi ñu ne ko nag kon daf laa jox ndigal ndax yoon wu jëkkoo ba mu la ko jubloo tere daf laa tere woon waaye yoon bi nga xam ne wuyiwu la kon daf laa jubloo digal ni mën nga noo ñaanal dañuñ di ko sonal di toroxlu lu leen wax ko ba fitnaal ko am na ñu ni dañ koo indil hadiya ju bari mu nangu ko am ñu ni dañoo dajaloo ni Balaam ak faqir la yorul dara jabaram it ak faqir la yorul dara kon nañ dajale alal ju bari dem jox ko jabaram bu waxeek moom dana def liñ bëgg te toujours day waxtaan ak soxnaam ci lu muy bëgg a dugg nee na fukk ñu bokk ci kilifa yi dëkk ba jóg kenn ku ne yor ndab loo xam ne dañ ko duy ba mu fees ak or ñu dem jox ko soxna si soxna si daal dem ci Balaam di ko lëjal di ko sonal ba Balaam ni ko xaaral ma dellu kon ci sama borom nee na bi Balaam ñaanee laaj listixaar tontu wuñ ko dara nee na bi mu ko waxee soxna si ni ko dañ laa tànnaloo nga ñaan kon ndax bu fekkoon ni digaluñ la nga ñaan dañ la ciy wax lu leer waaye ginnaaw da ngaa laaj yàlla waxu la dara rek loolu nga ñaan la digal nee na Balaam daal di war am mbaam di jëm ci aw doj woo xam ne da ca doon yéeg ngir séntu militaire yi bani Israël yooyu ànd ak Moussa mbaam mi dox tuuti daal di goor Balaam wàcc di ko dóor ba mu son mbaam mi jógaat mu waraat ko mu doxaat tuuti daal di gooraat mu defati nam defam bu jëkk wàccati dóor ko ba mu jógati nee na Balaam warati ko bi mu doxee tuuti daal di gooraat mu dóor ko bi mu ko dóoree ba sonal ko yàlla daal di digal mbaam mi mu wax ngir mu doon aw lay ci kawam moom Balaam mbaam mi ni ko tuskari ñeel na la yow Balaam ndax dangay dem xanaa gisoo malaayika ci sama kanam ñëpp di ma dëpp ndax damay dem ci ab yonente ci yonente yàlla yi di ko ñaan yàlla nee na bi mu déggee kàddu googu mbaam mi wax dafa daal di rot daal di sujjot di jooy di toroxlu ba malaayika yi dem bi mu siggee cheytaan daal di koy dikkal daal di dikk ni ko demal ci la nga doon bëgg def ndax sa borom digal na la nga def ko ndax bu jublu bu sa borom bëggutoon nga dem kon malaayika yi du leen fi jële ne mu daal di war mbam mi daal di dem ba mu demee ba yéeg ci kaw doj wa daal di tàmbulee ñaan yàlla di def lépp lum ñaan ci aw ay rek mu wëlbatiko yóbbu ko ci aw nitam lépp lum ñaan ci aw yiw mu wëlbatiko yóbbu ko ci niti Moussa nee nit ñëpp ni ko waaw li ngay def xanaa seetlu woo ko yow daa mel noonu ngay ñaan yàlla ndax li ngay ñaan ci aw ay lépp ci suñu kaw lay këpp li ngay ñaan ci aw yiw dal ci kaw niti Moussa nee na mu ne leen loolu mbir la moo xam ne mënuma ko lijjanti sama borom ci boppam moo ko def moo ko dogal mooma ci nopp nee na bi noppee aw làmmiñam daal di bucci ko bay daanu ci dënd ba mu daal di xam ni mbugalum yàlla wàcc na ci kawam mu daal di wax aw nitam ni leen addunaak alaaxira ñàkk naa ko kon dara desetul lu dul ay pexe pexe yi mooy nañ fa sunuy jigéen waajal leen seet ñi ci gën a taaru ñu waajal leen bañ jekk ñu dugal leen ci biir militaire bani Israël te digal leen ñu bañ leen a tere seen bopp buñ jaaloo rek dañuy daal yem ak ñun mooy comme ni ñu mooy yàlla ba yàqule ñoom itam nañ fexe ba yàqal leen ñoom itam ci ak mooy yàlla ñu daal di defar ay jigéen ñu dem di jëndanteeg jaayanteeg di jëndanteeg a jaayante ca biir militaire ya ba noppi digal leen ni leen bu kenn tere benn waaye sa bopp nag ku leen sàkku na ngeen ko jox seen bopp wax leen ni bi nekkee ci biir loolu yi am benn jigéen bu bokk ci kanaani yéene yi ku tudd Kabsha bint Suriya mu romb benn waaye bu bokk ci kilifa yi bani Israël ñu di ko wax Zamra nee na Zamra moom yi bi mu xoolee jigéen ji mu taaru ci moom loolu bu mënatu ko muñ mu daal di jóg jàpp ci loxol jigéen ji ba mu demee ba taxaw ci wetu Moussa daal ni ko nag wóor na man da nga taxaw naa ma lii araam na ci yow waaye loo mën a wax kii moom du ma ko bàyyi Moussa ni ko waaw araam na ci yow de bu ko jege mukk mu ni ko loolu du ma la ci topp moom daal di yóbbu jigéen ji ci xob ci biirub néegam daal di jaxasoog moom yàlla daal di fa yebal mbas mu rëy rëy pest boo xam ni danañ di faagagal ñuy dee déggu metti ngir mbugale leen ko ci loolu yi xam na benn waaye bu am doole boo xam ne nekk fa bi mu ñëwee fekk loolu am ñu wax ko li xew ba tax yàlla teg leen na tubi mu fa ab xeejam dem fekk fa góor googu yi tëdd ak jigéen ja mu jam leen xeej bi ba mu sar ci seen biir ñoom ñaar ñëpp mu yëkkati leen daal di génn ci bitti daal di koy yëkkati ci kaw daal ni yàlla na nga xam ni nii de la nuy def ci ku la mooy yàlla na nga nu jégal te bu nu jàppe li nga xam ni way dese yi ci nun noo ko def nee na bi mu defee loolu yi la yàlla daal di dindi feebar natt boobu mu leen tegoon wax na ne dirub benn waxtu woowu rek seet nañ ña ca alko mu mat juróom-ñaar fukki junniy nit ci benn waxtu kon loolu mooy xissa Balaam ibnu Baoura Moussa nag ginnaaw bu Harouna faatoo ba mu ab diir la faatu wax nañ ni bi mu waree faatu la yàlla yebal malakul mawti bi mu ñëwee ni ko wuyul sa borom yow Moussa Moussa daal di koy pes ba fokk bëtub malakul mawti bi mu ko fokkee malakul mawti dellu ci yàlla daal di ne ko da nga maa yebal ci ab jaam bu bañ a dee ba mu fokk sama bët nii nee na yàlla delloo si ko ab jisam daal di ne ko dellul ci Moussa ni ko bu fekkee dund képp la bëgg léegi na fab loxoom teg ko ci gannaaw aw yëkk lépp lu loxoom suturaal ci kawar yëkk wa rek dana dund ci ay at lu tol noonu nee na bi mu ñëwee ma wax ko Moussa ni ko waa ginnaaw bu ma dundee lu tol noonu nag mu ni ko ginnaaw boo dundee lu tol noonu nag dee moo fa sës mu ni ko ginnaaw dee mënta ñàkk kon na doon léegi nu mu gën a gaare daal di wax yàlla ni ko yàlla nag ma jegeñal ci suufus Baytul Maqdis ndax ma faatoo foofa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni su ma nekkoon foofee day danaa leen woon bammeelub Moussa ci peggu yoon wi ci benn beeñ bu xonku la nekk kon loolu mooy xissab Sayyidina Moussa alayhi salaam kon Sayyidina Moussa mi ngi fi nekkoon ci junni at ak ñett téeméer jëkk judduk Isa alayhi salaatu wasalaam kon degge ni degge ci xissa bobu bokku na ci yewenal xet yi ginaabu ñakko ndax nit ñi nga xamne dañoo yaro ci ron ngor gu top bakkan moy ngor gu melni ngor firawna nga xamni seen mbir duñ ko tek ci yoon dañ leen di not di jeflen tek ñoom ci ak togn ak ibn khatam lolou day muju jeexital ci jikko yi nit ñoñi toraxal seen bakkan ba atté kat bu ñewati lum jeng jeng rek seen bakkan daf koy nangu mu melni hal bobu ci la bani israël dan dundu ay gor yu set wetch lañ won firawna jaamulo len bundu xotal len toroxal len mokal len bañ muju seeni tabi'a dafa muju yaqku ba ku len woti ci ak deug sax pour ñu top la da fay xawa jafé tax firawna yoy ñu yaq seeni jikko ci misra doye dal len toroxal len ba def ci ñom ak ragal ak mankité ba tax bi musa ñewé di woté di len wo ci jihad bëgg ñu dugg ci al ardul muqaddasa waye seeni bakkan yo yi nga xamni dafa minon ak turaxtane akuk jaamu nangu wuta top Musa ci jihad joji lolo tax alquran de ñu netale ni len yalla talbiya muy baye len ñu dugg ci ab al lu mat ñen fukki at yo xam dañ fa reer ndax digante fañ reere ak baytul maqdis kilometre yu neew la waye yalla def ñu reer rek di wéré wonelu ci digante bobu nek ci ak tumuranke tumuranke gogu yi ñen fukki at biñ ci nekké day muju mbolem ñe doon ay mag dañuy faatu ñi nga xamni ño doon ay goné yu doon dara jittu ñu yar leen ci yarub diiné ak tumuranke ba tax buñ leen woté jëm ci jihad seen bakkan dana ko nangu kon tarbiya gogu yi moy tarbiya bi yalla tarbiya bani israël ngir mu man ci sos ay nit ñu am katan ñuy sukkandiku ci seen bop ak ngir bëgg yit xéet wo fi jëkkoon nekk te yar woon ci yar firawna ba way ji ëpp dañuy faatu kon loolu moy yewenalu xéet yi ci ginnaaw buñ yàqoo loolu dégg nañ ko ci xissa bi xissa bi dégg nañ ci mujju kéefar ak toñaange doomu aadama yi toujours ñu ngi gis ay jafe-jafe yuy sosu ci àdduna bi diggante ay tremblement de terre diggante ay wal ay taw yu bare bare yuy walangaan ba yàq lu bari yàq ay koom di tasaare ay junniy nit di leen génne seen kër yi saa ñuy gis ay ngelaw yu bari yuy riddi loo xam ni dafay yàq mbooleem lu doomu aadama yëkkati woon ci xeeti tabax ak ay guerre yuy sosu nit jamono bu ne mi ngi laaj ci xelam lan moo sabab dëgg-dëgg coono yi nga xam ne moo taqoo ak àdduna bi waaye loolu nit ki di xalaat di laaj lu ko war a waral alquran leeral na ko ci béréb yu bare bare xisab Moussa ci jëmmi boppam nag ci la gën a leeralati sabab yooyu bokk na ci sabab ji sabab alkande ji di xew ci àdduna bi muy ay tremblement de terre ay suuf yuy rëng-rëng yi ay guerre yuy am yu nga xam ne jàmmante am ci àdduna bi la koy gën a sabab mooy ak weddi ak tooñ ak def ay bakkaar ndax tooñ akuk weddi moom tudd nañ leen ci alquran ci béréb yu bare bare waaye lañ ciy jublu rek mooy ñàkk gëm yàlla wala ngay bokkaale ak yàlla wala nga dummooyu sharia bi yàlla wala ngay jalgati frontière yi yàlla rëtt di def ay may yàlla ak xeeti bakkaar القران واخنا ني فا اما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره موي ني ودي دنا لين بوغال موتار سي ادنا اك سي الاخره كون بارينا لوي دال نيت كي سي دوندو ادنا ام سي خيت جافي جافي فك اك تون اك ديف اي باكار موكو سبب سي موم بوكو ييغي اك بوكو ييغوت امنا بنن ايه بو واخني وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا موي باج توغي لا نيولن الك seen alkande joju ñu wutal ko ab del lool mi ngi ci sotu kaar yalla lim xeyati alkande yi muy jappe nit ñi fi ci aduna ak ëlëk wax ni fa kullan akhadna bi dambihi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ardha wa minhum man aghraqna wa ma kana allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun kon xeeti alkandi yi la andi foofu muy xeeti ngelaw yi riddi yu bare bare yoo xam duñ xam lu ko sabab. Am ci ñoo xam ni ay tremblement de terre mooy ñëw sul leen ñoog seen i kër. Am ci ñoo xam ni dañuy lab ci biirum ndox, waaye loolu lépp nag tooñaangi juñ daan tooñ moo ko sabab ci ñoom. Xisab Moussa yàlla mi ngi ni ci net li la jotoon niti Firaawna ci sababu seeni tooñ ak sababu dëddu giñ dëddu ak ngëm yàlla. Muy wastakbara huwa wa junuduhu fi al-ardi bighayri al-haqq wa dhannu annahum ilayna la yurja'un fa akhadnahu junuduhu fa nabadnahum fi al-yammi fanzur kayfa kana 'aqibatu adh-dhalimin. Kon jamono bu ne ngi won bañ moye yalla lank ay digalam lank tawhid ana fan lañ mujj muy xolal mujj way toñi fofu mu mujj di waxit ni ginaaw buñ len labale dañoo bayyi ci seen ginaaw ay tol ak ñeende bayyi fi dund bu neex ngir mu doon waaru ci ku war a waar ku mën a doon ku ñëwaat seen ginnaaw man ca waaru ci ni yoon weñu jaaroon ku ci jaar rek kii mooy doon sag muj kam taraku min jannatin wa uyunin wa zuruin wa maqamin karim wa naamatin kaanu fiha faakihin kadalika wa awrasnaha qawman axarin fa maa bakat alayhim asamaau wa laddu wa maa kaanu mandarin. Loolu mi ngi ci suratu duxaan. Alquran bu tuddee xew-xew yi ci taarix li tax mu di ko nettali mooy woo nit ñi ñu settantal ci taarixu ña leen jëkkoon ak ñu mën caa jariñ ak ñu xool li waral nit ki dund bi muy dund mën a des ci àdduna sax fi ak li nga xam ne bu ca jaaree lu yàgg-yàgg dund bi yàlla da ko fi bàyyi mu di ci dund day koy da koy daal dindi dem gën a gaawe. Kon bu ñuy nettali xise yi dafa bëgg ñu xool xisam ña jaaroon ci yoonu njub ak fañ mujj ñu mën faa jaar xool xisab ña jaaroon ci yoonu dëngte ak fañ mujj ñu mën koo moytandiku ndax dana wane bi biir xisa bi ni ak texe moom deetu ko amee mukk ndara ci ngëm ak jëf ju baax. Ay bàkkaar it danañ ci dégg ci ni ay bàkkaar moom ak mujjam lu bon la ci xeetu bu doomu aadama yépp. Loolu alxuraan fedd na ko ci aaye bi mu wax ni awalam yasiru fi lardi fa yanduru kayfa kaana aqibatu alladina min qablihim كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من وقت. خسب موسى أك فرعون دق ننجي دقرو حقيدة كني بس بس دق دق موسى خيتي خلو دو مار مبين خيتي ماتيري دولي ماتيري يب دينكو من ينجل أبدرس لبو خمني ينكو دقي نجبر كاتي فرعوني بين جمي مرسالك موسى nga xam ne dañ ko settantal ba gis lu leen ko gëmloo ba leen firaawna ne la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min xilaafin summa la usallibannakum ajmain. Ana luñ tontu firaawna bi mu leen xabalee ana luñ tontu firaawna ginnaaw bi mu leen xabalee dañ ko ne inna ila rabbina munxalibun wa maa tanximu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma jaatna rabbana afriq alayna sabran wa tawaffana muslimin. Ñu ne ko ñun dee ci sun dégg nañ ci ba tey ni dëgg jamono bu ne mooy not ay caaxaan loolu ñu ko déggee ci wa awxaynaa ila muuse an alqi asaaka fa ida hiya talaqafu maa yaafikuun fa waqaa alxaq wa batala maa kaanu yaxmaluun. Loolu kon ci ay boobu lañu ko dégge. Dégg nañ ci ba tey ni popal yi ñuy jaamuloo te teguñ ko ci yoon yàgg-yàgg yàlla da koy dindi indi ak dëgg. ñu ngi ko déggee ci aaya bi wax ni wa nuridu an namunna ala alladina stud'ifu fi lardi wa najcalahum aimmatan wa najcalahum alwarisin. Dégg nañ ci it ni woote jëm ci jihaad lu metti metti ndax biñ loree niti Moussa Moussa daleen dénk ni leen istaciinu billahi wasbiru inna al arda lillahi yorisuha man yashaau min ibadihi wa alaaqibatu lil muttaqin. Yàgg-yàgg ak muj moom way ragal yàlla rek ñoo ko deluwaat ni leen asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fi lardi fa yanzura kayfa taamalu. Dégg nañ ci muccug julit yi. Loolu ñu ngi ko dégg ci aaya bi wax ni wa anjayna muuse wa maahu ajmain summa araqna al aakhirin inna fi dhalika la aaya wa maa kaana aktharuhum muminin. Dégg nañ ci yittakaayoo wax ju nooy ndax yàlla bi muy yabal Moussa ak Haruna da ko ni fa quulaa lahu qawlan layinan laallahu yatadakkaru aw yakhsha. Ñu gisee ci ni kon nit ki jamono bu ne rek war nay jëfandikoo wax ju nooy ci digganteem ak ñim seqal àdduna. Dégg nañ ci xisa bi it ni ngëm ga ca dëggu mooy bi nga teg ci am xel ndax فرعون بيم لاجي موسى نيكو فمن ربكما يا موسى مونيكو ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى جوخكو اي تكتلي خل يو باري باري بدانيلكو تي ان في ذلك لايات لاولي النهى كون مي دغتي ني نغم دغ دغ نكو ورا تك تي خل مو رافيت جوخ لا nga setantalal sa bop dégg nañ ci aya biit manam pass pass yu yàqu yi wa Égypte daan dund ba tax na bi leen Moussa woo ci yàlla mu ton moom Pharaona mu ton ne wama rabbul alamin wama rabbul alamin ëmpale googu bokk na ci li aaya bi leer dañoo wax ni nesra dañoo yoroon ay yàlla yu bare bari amoon asamaan si dafa am yàlla ñu daan ko wax nóot nóot dañ ko daan foto mu mel ni jigéen ju rëy jullunku jëm si ci suuf am na suuf si am yàlla buñ daan wax gebbu gebb lañ ko wax gebbu dañuy wax ni mooy jëkkëri nóot mi nekk ci kaw asamaan am na beneen yàlla bu ñuy wax suu nga xam ne mooy yàlla yi jaww ji lañ daan wax ñoom weer wi am nañu ko jàppe woon yàlla loolu yi kon ay muxtaqadaat la yu saxoon dàkk ci xoli nisri yonal xudama wax jim wax ni rabbul mashriqi wal maghribi wama baynahuma in kuntum taqiluna lolou kon batay dana dak mu'taqadat yi siwon jamono bobu ci misri yoni lu melni ay aliha yo xamne amna kuñal wax am onobis onoris osiris amona ak past ak horis ak anqat yep ay aliha la yo xamne egyptian yi dañ ko gëmone jamono bobu diko jam dégg nañ ci xissa bi sellal guñu war a sellal yàlla ak teg ko placeam dëgg dëgg ndax aaya bi wax ni laysa ka mislihi shay ak wala yuhituna bihi ilma loolu ay aaya la yoo xam ne li muy tekki mooy ñu jox yàlla placeam dëgg dëgg dëgg xissa Moussa ak Khudar dégg nañ ci yu bare bokk na ci nañ ci déggee ci ni nit ki dafa war a dëggu soññ boppam ci sàkku xam-xam ndax Moussa ginnaa bu mu doonee ab yonant la jóg di sàkku ji xam-xam ci benn waay bu ko xam te kooka du ab yonant dégg nañ ci nit ki dafa war a dëgër ci li muy sàkku ndax laa abraxu xatta ab loxa majma al bahrain aw am day xuqban loolu ak dogu lay tekk ci sa bëgg-bëgg léegi dégg nañ ci teggeen yi aji xam lu war a àndee ki koy xamal mi ngi feeñ ci wax ji Moussa wax ni xalat tabiuka ala an tuallimani mima ulimta rushdan dégg nañ ci it ni ngëmug nit ki yàlla dana ko ko wattul ndax xale boobu Khudar rey nin ko teg ci ni day bañ mu yàqal ñaari way juróom ndax dañoo doon gëm te bu fi nekkee mën na leen yàqal dégg nañ ci it ni miskin yàlla ci boppam moo koy wattul boppam ndax fukki miskin yooyu nga xam ne ñoo doon liggéey ci géej gi ñoo momoon gaal gi yàlla dafa digal Khudar mu yàq gaal ngir wattul leen seen dund dégg nañ ci it ni yàlla dana teral ay nit ngir terale ko seeni bàyyi mooy ñaari xale yooyu wa kaana li xulaamayni yatiimayni fi lmadinati wa kaana bahuma saalihan dég dégg nañ ci ne nit ki yàlla dana ko wattu ngir baaxug ay way juróom xisab xaamilu bani israil ba tey dégg nañ ci njariñ li topp ndégalul way jur am ndax bim ko toppee fa mujj mooy lu waroon jaay ñett dina mu jaaye ko ay bariguy bariguy bariwu dégg nañ ci it mbonuk jamono ak pexe jigéen ci Balham ibnu Baoura bim demee bay ñaan yàlla ab yonante ngir pexem jigéen ak xaalis bañ teg ci ay loxom kon loolu mooy dégg ni dégg woon ci aaya bi ki leen ko nan defal di seen mbokk Mohamed Bachir fii ci Touba Xelkom ci fukki fan ak ñeent ci weeru décembre ci atum 2000 tolloog fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru Ramadan ci atum 1921. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. Kon ci bànd yi di ñëw dinañ leen ci indil xissatu sayidina Mohammadin sallallahu alayhi wa sallam ci ak gàttal ak lenn ci sahaba yi mu àndaloon kon ba jëmmi jamono ñu andi leen bànd yooyu bi fadlillahi wa juudihi wa karamihi wa mannihi. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.